أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورت محمد د شپاړسم آیات څخه شروع پر نهم آیات باندې دا ختم سور د دې اولو درو آیاتو د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې ما قبل سبقانو کې چې و د دې سورت د کفارو حالات او د هغو اعمال تیر سو چې کافر کوم حال یې دی د او کوم یې عمل دی دا غرکم د مؤمنانو حالات اعمال کې سوچ د مؤمن څه حال دي کوم عمل دي او بیا وعد کفارو د پاره چې کافر چې هغه حالت لري چې د کفر په حالت کې دی ایمان حالت کې نشته او اعمال یې ګر د بدی چې نفس او توایا غنو دا غد پاره وعید هم ذکر شو د مؤمن حال بیان سوچ دی خو اول ایمان پر الله پاک لري پر مؤمن به شیانو باندې اعمال یې ذکر سوچ اعمال صالحه دي نو دغه د پاره وعده ذکر سو وعد بیا دغه د پاره د جنت وعده یعنی نو دا دواړه خلاص ول د کافر حال د هغه عمل دغه د پاره وعید د مؤمن حال د هغه عمل دغه د پاره وعده دا چې خلاص و اوس په دغه درو آیاتو کې د لمرنی چې دلته ما وویل په دغه کې بیا حال د منافقانو بیانیږي منافق خو یو بل موجود دی زوی مړی چې نه مسلمان دی نه کافر دی په مابین کې دی دا رقم دی لکه کانر شزی دا رقم دی ځان په مؤمن درته ښکار کوي په باطن کې درا بل کافر اغلاس دا رقم نو د دغه حال دل تعالی او تعالی بیانې او مؤمنانو چې ورشي و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورشي د سی ورته فرمای وای و منهم او بعض دغه دل څخه د کفارو من هغه څوک دی استمعو چې دوی غوږ نیسي الیک و تات په ظاهره باندې د رسول علیه الصلاة والسلام په مجلس کې کښېني غوږ یې دغسې نیولی ساکت ناست دلی حتی تر داسې اذا خرجو چې دوی ووزي من عندي که د نیز د څخه ستا چې د مجلسه ولاړ سي مجلس سره ختم سو صحابه کرام هم د باندې وزي دی هم په دغه ډله کې دی وزي قانونو دوی وایي دغه چې دا په ظاهره یې غوږ نیولی و په باطن کې دی نه متوجه کېږي په قصد ظاهره ناست دی درکه قالو دوی وایي و چا للذین و هغه خلکو ته اوتو چې هغو ته ورکول شوی دی العلم علم هغه نو د اصحاب د نبي علیه الصلاة والسلام چې د دغه علم څخه دغه علم د اسلام و د ایمان برادی نو هغو خلکو ته چا صادق مؤمنان دي باره چې سره ووزي د مسجد د نبی علیه السلام دلته چې سپلی سره په پښو کې سره ځي باره مخ پر راواړي ماذا قال انفا ماذا چشي قال د وویل انفا اوس حضرت چې وس څه وویل نه لازم په اصطلاح چې ورته وګوري یا مثلا د وطن په اصطلاح صاحب څه ویل پښتنه دلته اوس دی هلته کوي کنی خود واړه و نبی علی صلوات و سلام ته ناست. رسول علی السلام نو کوم په بل جبه ژغیدی چې د اصحاب ته وایي چې ما ته ترجمانی وکړه، خو عربي ژبه د صحابي ده هم ده چې ایمان یې راوړی دی، د دې منافق ژبه خو هم چې شه د عربي ده، نو ته نه په پوهېدې. نو ظاهر یې غوږ نیولی و، دلته دی پوښتنه کوي، اوس دلته دی بیا دوه هدفه لري په دا پوښتنه کې. په ظاهر ځان مؤمن ښکاره کوي چې نو خو هغه دی خو د نبی علیه السلام د خبرو پوښتنه کوم، نو خو زه معلومات کوم، داسې خو نو نه یم چې زه هیڅ سر نه په ګرځوم، یا نو سر خو یم په ګرځوم. په باطن کې چې ولپلانې خبرې ښې کوي، لکۍ یې کږې کوي، په باطن کې دی دا خبره خلکو ته پر زړه کوي چې داسې زه نو د هر چا خبرو ته غوږ نه نیسم چې هر شپانه ژغېږي زه به دماغ په خرابوم. زه خپل په زما دماغ در ډېر لوړ دی، زه ډېر غټ سوچونه وم، روشن فکره سړی یم، د جهان سره مې رابطه ده، نو زه خو د هر چا خبرو ته غوږ نه نیسم. نو خود دی وزرغم چې ده ته څه ویل. نو ګوره هلته خبره چې دی کوي ظاهر رنګ د چا دی چې د نبی علیه السلام خبرې ادي ظالم زده کوي، هغه دی پوښتنه کوي د هغه علم والا څه چې د نبی علیه السلام خو مخلص صحابي دی چې څه ویل صاحب. او په باطن کې نورو خلکو ته داسې وایي چې ما نه زه ولاکه د ده پرې غوږ لانیسم، چلته زه ناست یم خپل سوچ له کړي، خو نور ضروري شیان شته په هغوی کې فکر وم، زه خو روشن فکر یم، تعلیم یافته یم، نو زه وزم لاسه زده کړم، دا انپړه سړی دا زموږ وروستې سي علم ته جهت دی، تعلیم علم اوس هم نه وایي، اوس هم دا سرایان خلک بولي چې په اسلامي محکمه کې یو شی اوسي برای سرایي محکمه یې پر وچلول، دا اوس مسلمانان په خلو کې مراچولي دي چې د قران په اسلامه کې حد جاری کې په ټولو ریډیوګانو کې وایي دی سرایي محکمې کوي، اوس ورته وایي چې بازاري محکمه بیا چی شي. بازاري محکمه دا ده چې د اکسفورد د یونیورسيټي څخه فارغ وي، هغه د انګریز قانون یې ویلي، هغه ته عدالت وایي، وایي عدالت په اسلامه وکړه، که قران وکړه سرایي محکمې وایي دی کوي. سرایي محکمې کې مسلمانان یې وایي، کفار یې وایي، اوس ورته وایي چې سرایي محکمې څه مطلب دی چې ماته راوشه. نو دی دغه شیان سرایي بولي معنی، ولی خود د نبی علیه صلات و سلام په وخت کې خو نو مکه وه، وایي چې سارا د نسبت اوس ده، کنه خو مکه په هغه وخت کې ښار و، هغه ښار خلک ورته راتله. نو خبرې ته که زما متوجه است، ما الله د منافق حال بیانوي، نو هغه ځای کې ما ځکه داسې ورسره وویل چې ومنهم ځینې د دوی من هغه څوک دي یستمعو چې غوږ نیسي په ظاهره سره الیک و تا ته، ولې خو هلته وروسته دی پوښتنه ولې کوي، معنا خو په باطن کې دی نه دی متوجه، په ظاهره دی مناسې غږ نه کوي، غوږ یې نیولې دي. نو هلته دا د ظاهره قید غواړي چې دی غوږ نیسي الیک و تا ته، په باطن کې دی غوږ نه دی نیولې. حتی نو پیدا سره اوزه چې د په ظاهر غوږ نیولې دي، اذا هغه وخت خرجو چې دی راوزي من عندک ستا د نیزه څخه، و نبی علیه الصلاة والسلام تعالی پاک فرمای قالو دی بره وای دغه خلک چې د په ظاهر غوږ نیولې و للذین و هغه خلق مؤمنانو ته اوتو چوغوتو ورکول سوی دي العلم علم، دغه د اسلام دین ته الا علم دادی وای چوغوت علم ورکول سوی دینه برته ماذا چش قال صاحب ویل انفا اوس حضرت وسته ویل څه فرمایل. نو مال ګوره دوه کاره په دا پوښتنه کوي، په ظاهره ځان داسې ښکاره کړي چې معلومات کوم، په باطن کې هغه کږه خبر کوي چې زه ولاکل ته متوجه لیم، تر دې مهمه خبرې سته موږ په هغو کې سوچ باندې دا رقم وایي. نو الله اوس د دې په باره کې څه فرمایي، اولئک نو دغه خلک چې دي الذين ذا هغه خلق طبع چې مهر لګولې دي الله اله پاک على قلوبهم پر زړه د دوی، الله وای ما د دې پر زړه جزاء ان مهر ور ولګاو، دا جزاء ان قیدم دلته غواړي ملاقات، هغه په دې غواړي چې بیا به دې بانه نه کوي. خدای پاک نو تاسو ما پر زړه مهر را لګولو، نو ما څنګه ایمان را وړي وای مهر چې پر لفافه باندې ولګیږي بیا نو نور خط نور داخليږي، ولی خوای برای مهر ما کیږي خرابېږي. الله وای ما د دې زړه دغه سور مهر کې معنا بیا دته د ایمان خبره نور داخليږي چې دې ژوند دی. نو خدای وای تاسو غره مهر کړی دی دلته مور جزاء ان علاوه چې ته دغه اغلزیه د پیغمبر علی السلام د خویت سره کار نه اخلي، بیا ته پر لار دی صحابیت سره مشترکه و د څه ویل، نو دا صحابیت تر نبی علی السلام په صحیح دی چې هغه خبره نه پیږي چې پیغمبر ورته ناسي قران ته ته درسي ستا سر نه په خلاصي الته بیا پښتنه کوي، نو چې سزا دغه د چتا باندې ستا پر پرځره باندې مهر ولګول شي، ولی خو الله تعالی ستا په دازره په اغلزیت پوهیږي چې د جزر کال د نور ژوند پیدا کې چې نه راوړي ایمان نه راوړي، نو دا مهر جزاء اندي کدا ابتدا اندي دا جزاء اندي چې معنا چې ستا هغه کردار الله عز وجل ویني علم پر لري چې در ابد دغه شی، نو در ابد چې دغه شی یې نور اسب شو خفه هم چې دا تستیک پر وس چې د زړه چې ختم دي نور کار نور کوي د جند پار. نو دا کسان الذين هغه خلق يتبع چې مهر لګولې دي الله على پاک د جزاء په خاطر چې دا بدل ور کید د عمل على قلوبهم پر زړه ته دي، واتبعوا او دي تابع داری کړی ده احوائهم دخبل خواهشاتو استاد هدایات تابع داری نکی چه ده صحابیت سزده که ملاک بکاولو که دیس ندیس ده پشتن ده صحابیت سکی بارنو عمل پکی وسویانو نفاق شکار سوی گوره پشتن هم آده که پا پای که علا پاک سوی و تبعو احوائهم و دی متابع داری ده چاکی دخبل خواهش یکی فقط که رغیه وسو په مسلمانانو کې دا غره کم خلق ست تر ثواب دې لپاره نشي څنګه کیر چې ورته غره کم دی نکي فقط تازه غيسته و دې بیا څو ای دار کم نو الله عز وجل د دین فق شکر کوي وتبعوا اهواءهم دې متابعت کې اهواءهم د خپل خواهشات پس یا الله فق فرمای والذین اهتدوا تدغوا والذین سرب ملاقات ذا قید شجر جدو و الذین ترمنس ومنهم الذین ومنهم ده دغ قوم سخه ده دغ خلق ده عرب دي ده دي سخه الذين اغ خلق نو والذين او هغ خلق ده دي دج سخه اهتدوا چې دي هدايت سوي دي هدايت خه په نصیب سوي دي ایمان را وړي دي په خبره فوس دا خلق بیا چې ایمان را وړي دي نو الله پاک ده دي سره څه کوي زادهم هدن زاد ورزياتي هم ودي ته هدن هدايت ورزياتي الله پاک هدايت څنګه ورزياتي ملاقاتی خبر د ایمان د زیاتوب د نقصان هم دلته په جزه کې اشاره تنظیم معلومی زموږ مسلک دا دی چې ایمان زیاتوب د نقصان نه قبلې او ایمان عبارت هغه تصدیقه دی پر مؤمن به هیڅ یان باندې دا څنګه زیاته یو نقص یې نو په وا په در نبی علی سلام تر ژوندۍ ورسته په هغه وخت کې قبلاوه الله کې څنګه قبلاوه خو مؤمن به هیڅ شی روزمره روزمره زیاتې دی قران کله په فلانه جل سوي دی نو خلاص آیاتونه نازل سیو په هغه ورځ پر لس ایمان درلودي نو نور کله نازل سیو پر غیبی شی باندې سره چې نه نازل سوی چې ایمان پر راوړي دا بل ورځ چې بلس نور له برای پر لس نور راوړي نو ایمان یې ډیر سو کنو په اعتبار د مؤمن به ډیر سو چې د مؤمن به برخه ډیر سو شل آیات سو بل ورځ چې مدان لس نور راله نو خو اوس برای ایمان پر ګرش آیات سو بل ورځ چې بلس نور له قرص لويشت آیات سو تر څو چې قران کریم پای ته رسیدي په شپږ زره آیات سو نو دغه الله پاک دی چې پر هدایت دی دا کوم سړی دی چې د نبی علی السلام مجلس ته راغلی دی د ده پیدا چی شه ده د ده هدایت ورځ په ورځ الله نور ور زیاتی خو نور علم حاصل چې ار ورځ مجلس ته راځي آیاتونه نه وګر سره نازل سی پیغمبر ته نن د آیاتونه نازل سی دی اگر د واوري په دماغ کې حفظ کی خپل کورو ته رسی چې نن دغه آیاتونه رااله د نبی علی السلام د اصحاب کوروالای او چې صحابیات وي خو غوته علم به دی ورسو چې کورته براله براله د آیاتونه نور نازل سی او هغه شی چې بیا په احکام باندې خبرې سی چې دغه نوی حکم نه راغلی دی کدای سپه خبره پوهیږي بلا تشبیه لکه وسې د مثال په تور حکومت ما شام ویلان پر تلویزیون باندې خبر کې د خپل پرامینو د امر حکومت ساجر کې دا د پای ولګول انا رینانو بیا شو زته وای دا قانون راوتلی دی ا د چ دی خورته وای د اسلام احکام نو شو زته وس خلق نه رسی هغه برای شي په خپل فازل کې خبرې زما څه کی چغاړي وس د نور د کفارو تعلیم کې چې په دغه باید خبرې سي ای بی سی ډی زده نو دا دلتا الله فقوی والذین او هغ خلق د دې د جامع څخه د دې د عرب د قوم څخه اهتدوا چې دې هدایت یافت سی وی دې هدایت پیدا کړی دی معنا هدایت څه چی شو ایمان هغه ایمان خره وړی دی زاد الله ورزاته یهم دې ته هدن هدایت هدایت نور ورزات چې خورزمره ما د ایمان دیریږي ولې خو آیاتونه او احکام دی نو نازلیږي دغه چې زاد هم هدن دا په مقابله کې د چاورتو وای په مقابله کې د هغه منافق چې ولتبع الله علی قلوبهم هغه چې اغلز و الله یې پر زړه مهر ولګاو دا چې پر هدایت ایمان یې راوړ دی الله د پر زړه مهر نور لګی الله یې نور ایمان ور زیاتی نور هدایت ور زیاتی ابل ته زیاتوب کړي نه کړي دواړه وای و نبی ته ناس کې د یو ایمان ډیریږي ګړی په ګړی زیاتیږي ګرافل وړیږي شانس دکی دا بل داله ته ناس دی پر هغه رقم الله یې زړه مهر کړی دغه نه قدر ایمان یې په نصیب نه ګرځي نو دا په هغه مقابله کې کی و آتاهم تقواهم و آتا و علا پاکر کی هم و دیتا تقواهم اغا تقوای ورلر ورکی تقوا چا توای چا علا دیتا تقوا ورکی تقوا خود الله سخه بیره ده بارانو ده منکرات سخه زن ساتل مومن بیهی شیان کول نو ده اوغو شیان توپیق ورلر ورکی مانا توپیق ده تقوای امرادی چا و آتا ورکی هم و دیتا تقواهم تقوا ده دی دای بیا پا مقابل که ده کمی جملی ورطا و پرمال ده منافق ده پار خود اغا و چا و تبعو اهواهم وتبعو دی تابع دارکی اهواهم دخپل و خواهشاتو دغه سړی چې واقعی مومن دی الای هدایت مرجاتی او تقوا ورکی. تقوا څه معنی؟ هغه توفیق د اعمال ورکی بارنه د منکرات ځان ساتي نیک نیک اعمال کی. خدا هغه ته تقوا ویل کیږي. دغه آیات کریمه چې اوس موږ وایو د ولذین استر تقواهم پوری دا په مقابله کې د منافق ذکر کیږي. یعنی څوک مال د منافق حال وس ذکر کیږي. لیکن خدا قانون دی زموږ لوستي په کتابو کې موریدلی وای الاشیاء تتبین بازدادها شیان په خپل ازدادو شمال میږي. چې اوس یو چاته وا تور په مقابل کې سپین ورسره کښې د بار تور بالکل خپل مار میږي ادی وی پیژندی نو چې وای تور په مقابل کې یخ ورسره کښې د خپل مار میږي بار او چا دا سوړ دی دا تور دی. نو دس دلته هم د منافق حال خو ذکر شو. پرابط کې موږ ویلو چې د منافق حالات بیانېږي. د منافق حال خو بیان کې چې پر زړه اعلی مهر ورلګوي او دی به د خپلو خواهشاتو تابع تر پایه پورې هغه د پیغمبر د خبرې پوښتنه هم کوي عمل هم نه پکوي. نو دلته دا شی ورته ذکر کوي دا مؤمن د دوی څخه چې د منافق حال ښه معلوم شي چې ګوره د مؤمن حال د ده څه فرق پیدا کوي. د مؤمن هدایت ورځ په ورځ ډېرېږي د ده پر زړه مهر دی او مؤمن ته تقوا الله تعالی ورلرکوي ورځ په ورځ د نیکو اعمالو توفیق پیدا کوي. دی د هغه پوښتلو سره سره د خپله مسیر نه اوړي هغه پر چا باندې روان دي وتبع اهواءهم خپل د خواهشاتو څه کوي متابعت کوي نو دا د ده حالت یې ښه ښکاره کوي. ښه نو چې دغه منافق پر دا رقم دی نو توبه نه کاږي. ادی د رسول علیه السلام مجلسو ته راځي کښېني یا په نور زمانه کې مانه د قرآن کریم په درسو کې کښېني مګر هغه خپل واهیات هغه بې اساسه شیان هغه په دماغ کې دي. لکه اوس نو عام خلک په تېره بیا دا خلک چې ځان ته روشن فکر وایي د قرآن کریم احکام اوري په دا دغو کې مګر ده چې خپل هغه انګریزي نظریه جوړه کړې ده د هغه څخه یو ټکی نه اوري. هغه د انګریز خبرې پر حق بولي وسم دا د قرآن خبرې چې دي دا مادرمال بیا یې په سرایم وکمه ترجمه کوي یا وایي دا د پخوانو خلکو خبرې دي دا نو په نن زمانه کې نه چلیږي. دی نو ځان د یو هوښیار کې چې ما نه خو ما امریکا لیدلې ده ما اروپا لیدلې ده دا مولوي صاحب خو لیاقت بازار لر نه دي لیدلې دا په څه خبر دی. نو چې په څه خبر دی هغه خبرې د په زړه کې ټینګې دي. نو الله پاک وایي نو چې دا کار پر تا نه کوي د قرآن نصیحت نو څه شي کوي. نو الله وایي دی د قیامت منتظر دی. نو دوی غواړي چې قیامت پر راشي الله پاک یې د ورژغ ته وایي چې دا نو په بل شي نه اصلاح کېږي. تهجد وس ورکوي و دغو خلکو ته الله وایي فهل ینظرون نو دوی انتظار نه کوي إلا الساعة مگر نه د قیامت. دی نو اوس یو قیامت غواړي و دې خواته په نصیحتو د ده کار نه کېږي. ان داسې قیامت ته اتیې چې راشي هم دوی ته بغته ته ناببره. نو ناببره دوی ته ولې راځي؟ خدای په له لعب کې غوټه دی نو دلته خو چې الله تعالی کومې تنبیهات وکړي هغه ګرده چې دي وده ته چیرې سي چې دی ګر سره د خلکو ورچه وایي د پیل په غوږ کې بیده دی. دی ګر سره نه وایي چې دا ماته وایي چې الله تعالی د اسمان اسکر وچ پر ووري لا دی والله کوی چې دا عذاب دی برای دلته ستوري سره پټاوس یا پلانې سره وجنګ د بار اسکر وټ را ووري چې د مځکه الله تعالی اور پر را ووري برای دلته په مځکه کې بخار سره جمع ورته چې بخار خو سیدی اسباب خزم نه م خو وکړل چا کوونکې الله دی پرد وجه نه کړي نن وجه نه کیږي چې په دا غړي وس خو دا الله تعالی پر خپل وخت مقرر کړی تا ته درکې تربیه درکې نو په یو عذاب نه دی بد. نو الله وایي د قیامت انتظار کوي وجه خواته په نصیحتو د کار نه کیږي. فهل ينظرون نو دوی انتظار نه کوي. دغه خلک چې دا دوی د خپل د خواهشاتو متابعت کوي پر زړه یې مهر دی هدایت ته نه راځي الا ساعته مگر نه د قیامت. هغه هم انداره کم ته اتیې چې راشي هم و دوی ته بغته ته نه ببره چې پام یې لانی ګر سره د قیامت شپېلۍ هغه د اسرافیل علیه السلام پر پوسي. فقط په تحقیق سره جاء راغلي دي اشراطها علامې د قیامت. اشراط دا د قیامت علامه ته وایي. الله وایي یو څه علامې د قیامت خو راغلي دي ګرده نه دي راغلي. د قیامت لپاره خورا ډېرې علامې دي. په اشراط الساعت کې چې د حدیث هر کتاب وګورې اشراط الساعت جلا کتاب هلته لري باب لري په جلا مستقل برای هغه په کښې کې بیان سوي دي. نو په هر د بخاري کې وګورې په ترمیزي کې وګورې په بل کې وګورې په دغه کستا په دغه حدیث په کتابو کې وس دا غس علماء به راټول کړي هر چا ته په خپل ژبه اشراط ساعت ترجمه کړي هم دي چاپ سي وي په اردو پښتو په عربستانو. نو اشراط قیامت علامات علاوه خو یو څه راغلي دي ځکه ما درته وویل چې ما دی بې قیامت اوس بل شی نه غواړي. د قیامت په علامو لا کار نه اخلي ولې هغه خو اجر راځي که ته ونو د نبي عليه السلام په زمانه کې څه د قیامت علامې راغلي دا خو آیات دي د پیغمبر په زمانه کې نازلې شوي دي. الله وده ته وایي چې وایي علامې خیر راغلي دي دا خبیث منافق یا دا کافر د علامو څه د قیامت لا کار نه اخلي. نو چې نه اخلي کومې علامې هلته راغلي وي د قیامت علامه به دوه قسمه کو، یو نفس علامه دی اگر چې د قیامت څخه را لیري دی خود قیامت علامه دی، بل هغه علامه دی چې د دې او د قیامت ترمنځ نو بس داسې لږ کې فاصله ده، داسې قیامت په پسې دی. نو د دوغ اشرات څخه هغه مراد دی چې د قیامت څخه چیش دی نو کې را لیري دی، فالته مده په مخ کې لري، نو هغه ضیق او چې بالکل د قیامت د دې ترمنځ شی لري نه ظاهر دی، قیامت په پسې دی، هغه ته نه ذکر کوي. دا نو چی شي دی؟ یو شی په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه د دبو عصت تا پخپل د چا علامات د قیامت د قیامت اخیر زمانه ولې د تربیه اخیر زمان وای په ټول کتابو کې د آسمانی چراغلی و دا پکښ کې ذکر سی و چې په اخیر زمانه کې چې کوم نبی راځي هغه د قیامت علامه د قیامت ته بر ډیر انجدي وس ولې د بل نبی دراتک نور ضرورت بیا نست. آدم علیه السلام چې نبوت نو ختم ولې قیامت ډیر لري دی بر دغه جن زریج بیا د بل نبی ضرورت ستا بیا چې ببل نه بیرالی بیا قیامت اخیری نه ولی ول قیامت بخی ډیر لري دی کلونه تیریږي په کلو کې دا دین زریږي خو نبی به ولار سي د خلک کرا کرا پریږدي بیا د بل نبی ضرورت سته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرالی د بل نبی ضرورت نسته ختم سو ولی خو د قیامت ډیر عمر نه دی پات دا غتن تقریبا تر قیامت ځان رسولای سي اگر چې پرا به ونه رسي بارا بنو په خلکو ته مازی هغه نوم فاخر زمان پیغمبر علیہ السلام وی ولا يفقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه. دا نقشام لکه وس دا رقم چې موجود دی چې د اسلام فقط جن مشترک پات دی چې ملا او طالب و ژغې د اسلام در دانو او اخواته خپل د دزوی چې پر لو پټی شی لور اکست ګوګ ولر فقط زهر به خود شان برابر نور د دزړه خواهشات او دغه د دنیا محبت او دغه نیولې عقیده پر عمل مال ملي کوم شی حرام دی کده د لاس ور ورسېدی که شی هغه کوي. نو دا او د قران به رسم پاتې شي، قران فقط دغه قدر پاتې دی چې خلک مچ کی یا د ختم په ورځ را وخت نور چورتوی چې دا قران خو توري دی توري خیت کی نه دی د زیارت ډبره نه ده د مکی شریف پوش نه دی خدا خبر دی وایي څه په داوی څوک نه دی خبر دغه زمور وسس د جن داله چده اخته دي د نور فنون وای پر کازي باندې کال کړی ابل څنګه کی هغه د ورکه ما کوم دا چې قران شریف هغه مخبل زکیږي ملاس مرسي ولا کز د سعودي د قران کریم ما بین زه تر واخل نه تل اوس نه کولای سي ترجمه خو لا بل خبره ده بیاز د کی ده بیاز د کی نو خدا وخت دی رالی چې د قران کریم فقط رسم هغه شکل یا فات دي آیاتونه فات دي نه وشته نور هغه د قران کریم معنویات هغه احکام چې دا قانون دي د مزیک د پر هغه هیڅ نه مسلمان پر رسمیت پیژن چې دا زما قانون دی نه مال اهل دین خلق ډیر درس پک شي کسته چې د قانون په حیث دا نه پیژن چې پښتنه دي وکړي خو دا قران به قانون برای وای از مشغی عین دی وسوسته چې بابا این بیا د ته چی شي د قران په مقابله کې راپورته شو دا د سخت سوګر د پر ولاړ دی یا دا این دی قران شریف د نور خلق کین نو زما د قیامت علی موسی خبره نو یو علامه چې هغه په خپل د کما ظاهره شروع وسو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د بعثت څخه د قیامت یو علامه شروع نو دا خوونه معنا د دې څخه نه يهودو کار واخست نه نصارا او په عمومي توګه چې ورته وګوري چې هغه د قیامت علامه را نو زه څه وخت توبه کړم ایمان به اسرا بل علامه چې ود قیامت هغه شق القمر قران کریم کې الته چې دی په سورۃ قمر کې راځي الله تعالی عز وجل فرمایي داسي چې اقتربت الساعه وانشق القمر سورۃ قمر چې دی هغه په قران کریم کې چې دی څلور پنځوسم نمبر آیات دی د دې د اول آیات چې دی دغه شروع دی چې اقتربت الساعه الا قیامت بخير انجيس وانشق القمر خو هغه د سپورمۍ لا وچاو دله سپورمی هغه معجزه چې رسول علیه الصلاۃ والسلام خپل غوته مبارک اشاره ورته وکړه دا سره ولاړ دغه شق القمر په خپل د قیامت لپاره چې څنګه غټ نقشه ده لو علامه ده دا بل درېمه علامه چې ده هغه دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت په نقشه کې دا ویله بلای حدیث شریف دې سې چې سيكون فی امتی حدیث ابو داود ترمذی احمد دا ټول نقل کړی دی دغه ورځی حدیث ما یو جمله دغه سره اخلم پیغمبر نو سيكون فی امتی کذابون ثلاثون جر دې چې ما په امت کې به دیش دروغ جنان پیدا شي رسول علیه السلام مبارک الله هغه حساب شو ولید الله ور شو ولې مشته بیان کړي دیش دروغ جنان پیدا کیږي كلهم یزعموا انه نبی فدغه دیر چې ار یو دا دعوه کوي چې زنه بیمه زنه بی پیدا سوی ما الله تعالی را لجلب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و انا خاتم النبیین زد نبیانو ختم کوم کئ بل نبی بیا نست لا نبی بعد در ما ورس بل نبی نست خپل امت کی خبر کی چی خبر ده دروغ جنان راضی دیرش نه فارد نو په دوغو دیر شو کی چی دی یو درې دانیه یا دا د نبی علی صلاتو و سلام په زمانه کې لا چو هغه چی شو پیدا سول دا نور نبی ورس راضی لکه د پاکستان کی چی دی ملک خدا ده په دې کې چې دی دلته ما مرزا محمد قیدانی پیدا سو خلکو اعدام نکي هغه د کاجانیانو ته اوس مشروعیت ورکړي چې دا مسلمانان جن دغسې مسلمانان دي هلته را ورسېده چې د کاجانی بچیانو ته اوس دې ته د مسلمانانو حکم ورکړي چې دا هم مسلمان دي که خو کعبه زموږ سره جلا ده د نبي ځان درته جلا کړي دي چې دا نبي دي خو نبي یې ملعون دي نبي نه دي خو پیغمبر علیه السلام وایي چې دا کذابون دي ګردنو نو د نبي علیه السلام په زمانه کې چې پیدا سو هغه په خپل ځان کې چې یو اسود عنسی نومېدی اغه یو اسود عنسی نومېدی چې دا او د خپل دا ګمان کوي چې زنو د مثال په تور نبی يم یو مسیلمۃ الکذاب اغه هم د نبی علی صلاتو والسلام په زمانه کې چې دعوه د نبوت یې کړې و بل تو لیحبن خویلد و اسدی دا قبیله ونه نو دغه درې نفره د پیغمبر علی السلام په زمانه کې پیدا سول خو پیغمبر په اخر زمانه کې دا کذابون راځي درې الته موجود سی ویل دا اوس ما درته یاد کړل مسیلمۃ الکذاب او بل دغه اسود عدسی بل تلې حبن خویلد ال اسدی دغه دعوه وکړل چې هغه دعوه خو بچل او په دروغه نه بوته کله ثابته ولای سو نو اوس څو علامه ما ذکر کړل یو خپل محمد علی صلاتو والسلام بل چې دی شق القمر او بل دغه د نبوت دعوه چې په دروغه کوله نو اشرات خو جمع و چې مرزاغه د جمع کې عدد در فراکمون الا فاک وای چې دی نو څه وخت پر هدایت کیږي د قیامت انتظار کی کنه د قیامت نخښ خو دی ورته ذکر سو راغلی دی ورته هغه درې مال چې موجود دي چې هغه الا فاک وی ویل چې پر هغه سره ایمان نه راوړي ترجمه ته کېدای سو په دې دلی است د اشرات چې جمع مال اشرات نو کوم دغه دا د جمع کې عدد چې پرسی فهل ينظرون نو دی انتظار نه کی الا ساعه مگر نه د قیامت انداز ته اچي چې راشي هم دي ته بخته تنه به بره وان فقط په تحقیق سره جاء راغلی چې اشراتها علامه قیامت خو راغلی چې د علامو څخه دې کار نه اخلي ګر سره نو سندم ډایرکت قیامت غواړي چې د ورځ ته ولوي بارا بنو دی چې قیامت وویني وای اوس نو زی ایمان راوړم وسته بکرم یاره کین مسو چې انسان په ایمان مکلف هغه د قیامت را لیبرته را ژوندې سول وسته بکرم الله وای فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم فانا نذكم اخوادي لهم ديلر اذا هغه وقت جاءت چې دا قامت راشه هم وديته ذکرهم پند دي دا پند نو دکم اخواده ته راځي دا څه ګټه کوي کدا هیڅ به خبره پوسوي لکه زړی چې حکومت اعلان وکړي چې جرمونه او قتلونه مکوې سزا مو اعدام دي دی دا سره ته نلوی دا تی لکه پشي تی بلکه پشي چې کوم وخت دا دار په تخته و دره ورسې غاړي تو راشل برای زو استوبه کړم چې ما دا پلی لکی دل چې څوک لکی اسکلې نه لکی نه تر نه څوک له سعودي چې زو استوبه کړم لای مکه نو حکومت ورته وایي چې در نه زما اعلانونه په تاسو پسې او چر سره سره سره سره نه کوي اوس چې ما ته ونی وایي په غار کې کله چې ګوپ در مانی ولې تسلیم يم بالا تسلیم نو خو در وسه ټوپک چلوینو چې اخر مرمی لانه در پاته ته ما ته وځه تسلیم دا تسلیم څوک نه دا بر وجنی نو رب العالمین دغه سوای وینو دلته بستا ته به څنګه قبول سي دلته بستا نصيحت ته قبله يې بر عمل فكه چې قامت راست ته توبه کړه دا په ګټ نه رځي فانا نو څنګه به د کمی خوا به لهم ديلر اذا وقت جاءت چې دا قامت راست هم وديته چې شي به د کمی خوای ذکراهم پند اخستل د دې ذکرا چې دی هغه د هغه فانا پښتنه په دغه ځای کې فانا نو څنګه به ذکرهم هغه پند اخستل هغه توبه کړل دی چې کوم وخت چې راسي فجأت کې زمير دی راځي او ساعت دی اذا جاءت چې دا قامت راسي هم ودیته نو دا بر څه ګټه کوي معنا پالتو سو تر دغه ځای پوری دا د منافق حال بیان سو د منافق په مقابله کې مؤمن په دا بغل کې ورته کښې شاو چې د منافق حالت ښه په څرګند سي چې د منافق پر زړه الله مهر لګوي او دی په خپلو هوا او خواهشاتو ګرد مور پسې د مؤمن ایمان چې دی د نبي علیه السلام په زمانه کې ګړۍ په ګړۍ زیاتېدی او په اوس زمانه کې خو د هغه ایمان کامل دی چې څوره مؤمن بهي شي یعنی خو نه وینه نازلېږي پر هغه به د څه شي ایمان به وینو او مؤمن چې دی هغه تبارک و تعالی د تقوا توفیق ورکړي معنا د اعمالو صالحه او توفیق ورلرو کې روزمره نیک نیک اعمال د الله تعالی او دربار ته پیښ شي وس چې دا خلاص و د دې ربط د ما قبل سره د اوسنۍ آیات نو یو پاتې شو د دې جلا ربط دی هغه دا دی نو خو د مؤمنانو حالات اعمال هغه د سره وعده هغه ګرځي بیان شو د کافرانو حالات او اعمال د سره چې کوم وعید هغه الله تعالی بیان کی د منافق حال د دعا کده د سره چې کوم وعید هغه الله تعالی ګرځي بیان کی اوس نو څه کار کی په دې آیاتو کې نو وس و گرد امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی یو نصیحت کوي، مگر د دې د پاره چې دا نصیحت ډیر مهم ښکاره سي نو پیغمبر علیه السلام ته خطاب کوي. که دایس په خبره پوهیږ، یو چا به پخوا ویله متل بیا کوه برای بیول خواهش تا ته وای مژور کې پند نو به خواهش ته ګډو سړی دغسې نه کوي، دغسې نه کوي، نو هغه مژور چې به نوې راوته سوې وه هغه باره د دغسې هدایت اخلي چې نو دا ماته هم وایي. فرض کړئ مثلا موږ تاسو په خپلو کورو کې یو ښځه ده، لوښي بیا ظاهر کړي په لار کې به یو لوی ځای کېږي چې پس اوس یې کونو خورو وړم کې بله په لغت وچ کور ټکور سي نوخ پسه وایي باره نو سړی هغه خواښ دی ګډې برا سړی خطري شیان په لاره کې نږدي، یا یو بد شی ېشتي بل پکښې کې غزار شو نو ورته چې دا د لارې ګوښه کې، نو دا ضمنن وایي نصحت وه چا ته هم دی وه بل ته هم دی، کنه بله خواښ خو نو اوس بزرګ دی د خدمت نه ده، هغې ته دا شیان وایي خو د خدمت خو هغه دی و هغه د څه شي هغه بره پند ځینې اخلي. که دایس په خبره وستی سپویږي یا مقتدی دی وملا ته ګرد خو طالب ته شي چې بابا نو په داس پنځه خدا کار زنه کوم خدا تا ته وایم، مګر خوای واغه ته د څه د فار چې خپل د خبري اهمیت خلکو ته ښکاره کړي چې دا مهمه ده. نو رب العالمین و نبی علی صلوات و سلام ته اصلي خطاب کوي، ظاهر خو د خطاب متوجه دي، په باطن کې څوک مراد؟ په باطن کې ټول امت مراد، یو ته وای ولی هغه امر څور تکي د ثبات ور تکي، نو چې د مؤمن حالات کې واوره ده دا هغه سره چې کومه وعده د نعمتو سوې د هغه دی واورېدل، نو استقامت وکړه پام چې ایمان د لاسه ورنه کړي چې یا په کافرانو کې حساب سي یا په منافقانو کې، د هغو دوه سه ځان راوسه پر ایمان پشې ټینګې کړه. داسې وایي ګوره خطاب اول و چاته کوي په نبی علیه السلام ته، فعلم نو ته پوسه په دې خبره سر خلاص کړه، فعلم ته پوسه خبره سر خلاص کړه کومه چې انه بې شکه شان دادی لا نست اله لایق د عبادت إلا الله، مگر نه یو الله لایق د عبادت یو په دا خبره پوسه، نو پیغمبر په دغه خبره دروسه نو پیدلی خو امت ته وایي چې ته په جزان پوه که دا خبره بیا د زړه سوه نه باسي، پسې وایي واستغفر لذنبک، واستغفر ته طلب د مغفرت وکړه لذنبک د خپل ګناه دپاره. د پیغمبر ګناه ده څه؟ پیغمبر خو معصوم دی په خبره پوهیږي، نو دا اختاب چې دی مال وده ته دی په باطن کې چا ته دی امت خو امت ګناهونه لري، امت ته وایي دغه عقیده ټینګه کړه چې لا اله الا الله او د خپلو ګناهو دپاره روزمره غوښتنه وکړه چې الله پاک رامعاف کړي. وللمؤمنین پیغمبر ته وایي تیس چې فرض د خپلې ګناه وکړه، وللمؤمنین د مؤمنانو دپاره هم کوه، یعنی خپل امت دعا کوه نبی علیه السلام ته وایي، والمؤمنات مؤمنانو ښځو کې هم کوه، والله یعلم متقلبکم. وس هغه ځای ته راځم چې مال ظاهر خطاب و چاته دی و نبی ته دی مراجعه څوک دی هغه امت دی، نو د فعلم څخه خو چې وخو د امر حاضر مفرد و امر حاضر مخاطب فعلم فعلمونو، مگر پای ته چې د خبرې راشي والله الله پاک یعلم علم لري متقلبکم، پر ځای د ګرځېدو ستاسي دا وشتو ستاسي چې نن دلته سبا هلته د ګرځېدو په ځای کې چې مرځای ګرځېد الله تعالی تر علم لاندې د کوم څه غاده جمع ده کنه ده. نو پیغمبر خالته په عالم ورته وای خو معلومه ده چې ظاهر خطاب د ته دی پای چاته وځي پای او مته راځي کیږي هغه یې مراجعه دغه په پای کې او مته خطاب وسو، والله الله پاک یعلم علم لري متقلبکم، پر هغه ځای د ګرځېدو را ګرځېدو واستیسي، و مسواکم او پر ځای باندې د چا د بودو باش تاسو مسوا د بودو باش ځای ته وای لکه د مثال په تور د چا کور په جمع حاله کې دی د بودو باش ځای دی، مگر دا چې بل ورځ د تواسو دي چې پښتنه وي کوي په کراچي کې بل ورځ بیا په چمن کې دای متقلب دی پکښې اوړي را اوړي الته ولاړ سي الته ولاړ سي دوی علاوه چې الته هم زما د علم نه وځي چې په خپل مسوا او کور کې هم زما د علم نه وځي، نو ته څه چل کوه غلطي مه کوه چې بره نن به نعوذ بالله نعوذ بالله د الله تعالی راته پام نه وي نن لا یم الله وکړ، نو علاوه چې هر ځای په متقلب کې چې اتله الته هم زما د علم لاندې که ګناه وي که په کراچي کې نو علاج نه وي چې په کور کې وي که نو علاج نه وي، یا نو استقامت پر دا خبره باندې وکړه کېدای سي خبرې ته متوجه یاست. په دا لیدنبی کې چې دی ځینې بېجنان خلک سوال کوي چې الله پاک و نبی علیه السلام ته واستغفر ته بخښنه وغواړي د ذنبې که د پاره د ګناه سته، نو پیغمبر ته شوه معصوم دی ګناه نه لري دا ذنب دا دی نه چې الله پاک خطاب ورته کوي خپل د ګناه مغفرت وغواړي. په خبره پوه سواست د دې چې دی دوه جواب دي، یو دا دی چې د دې ذنب څخه چې دی هغه ذنب نه دی هغه قلت د عبادت چې و نبی علیه الصلوة والسلام به په زړه کې راتلي هغه پیغمبر ته په چا معلومه دي؟ په ګناه. لکه دا مقوله مشهوره ده وایي حسنات الابرار سیئات المقربین، د نیکانو خلکو نیکۍ د متقرب سړي دپاره چې ځان قریب د علاوه دربار ته بوځي د هغه دپاره بجې ښکاري، د دې لپاره واضح مثال موږ داسې ویلی دی چې هر څوک لوی کوچنی په پوسی ما ویل یو سړی عاجز دی بې وسه دی برای خلکو ته اظهار وکړي برل بې وسه م که د چا کومک په وسه کېږي انو خلک را ولاړ شو لسۍ لسۍ ورکوي ورور یې سیټ دی مټرانو جایدادونه دیم لسۍ ورکوي نو د لسۍ ورکړه خو په خپل ځان کې خیرات دی بد کار خو نه دی لیکن د ورور سره بد کار دی خلک پورتکي برای ملا جماعت سه نو لسی خو پلانی کاکا ورکی پلانی کاکا ورکی چې روزانه کی دی یو او پلانی کاکا خو د ده په قوم لا نه دی چې ورور یې تام لسی ورته ونیو کنه لسی په خپل ځان کې خو ګوره حسنه ده مګر د چا سره بده ایسي د لالا سره بده ایسي د ورور سره بده ایسي چې ورور و ورور ته لسی ورکی او وس ام بخیل ور دي د زرو د کرورو دی نو ستا د پاره خو دغه مناسب و چې راغلی وای چې ښه تلک چې ورور نه لري چې دلته پکار کوي خو داسې ورور لري لکه زه درواخه په خلکو ته ویل شی لا ورنکي بس زه پوه شوم دی نو خبره وکړي چې کوم شی ته نه لري راځه کور راسه دلې خپل خوره وڅښه یا واخه دوه هم روپۍ خپل د کور گزاره په د ورور سره خو دغه مناسبه ده په دې ته چې پوه شواس چې حسنات الابرار د دانی نور خلکو د عام خلک نیکان چې دي وغو لسی دا سیئات المقربین د مقرب سره د پاره بجش کاری نو محمد صلی الله علیه و آله و سلم هغه خدای له تعالی په دربار کې مقرب دی چې ارڅونه عبادت و نبی علیه السلام وکي د د سره شیدونه چورته به کته چلش دی زه چې د الله د دربار مقرب یم نو زه باید ډیر وکم نو زه باید ډیر وکم اوس خو موږ د نبی علیه السلام پر مثلا ناس جو خپل څلور رکعات لمونځ دغه عظیم را تشکاری چې خدای میولی نه نبی کی په فن استخ به چر من نه خطا په عبادت باندې که دا اسمه خبره په اوس واس نو عبادت د ځواني د وخت ور شروع کیږي طالبې د وخت ور شروع کیږي دا حدیث شریف چې سړی سار منځو کې پر غزا ناس ذکر کوي کوي برچ المره وخیږي بر وسط دو رکاتو کې د یو حج د یو عمره ثواب علا پاک ور کینو نبی علی سن خو نه کینو نو چې موت عمره د حج کې نه کړ اغنه کې خو قران دې ذکر دی د الله تعالی بیانې مر پر وخت دی په پټو ټکو چې دا په دغه ال شای وره دا راکښ نو خو هغه دې نشه نه کینو مال کا هغه مسله ای د پیغمبر علی سلام سره شپ عبادت کې دغه نه چې دا خپل ارڅو عبادت چکا او چې جان او مال یې تر جن قربان مګر پیغمبر ته ولې لشکره دی دل ورل د الله د جناب سره چې ځکه معرفت ولر ما غډیر مناسب دی نو دته چې بلش کار کېدل ورل ګناه چکړي دغه د عبادت قلت الله د په ګناه یاد کی ولې خدای په زړه کې دې ځان احساسي لکه چې لکه ګناه چکړي نو کني حقيقي ګناسته نسته فقط اغه د عبادت ډیر عبادت ډیر عبادت مګر پیغمبر ته درستورګو لږ اسی دی بارې ګول کزه چې ګناکار دا یو توجیه ده د مفسرینو د محدثینو چې په دغه د زم تعبیر وکي چې پیغمبر ته ځان د شکار کې دی لکه ګناکار کنه ګناکار خو نو دوه توجیه ده چې د زن بڅخه دغه ځای کې ذکر سوی چې چاله وي تخپل د ګنا د پاره ته چی شي وغواړه مخبرت وغواړه دغه سي ځینی ځینی اجتهادی خطاوی نبی علیه السلام ته پیښې دي ګناکار خو نو اجتهادی خطا اجتهادی خطا لکه د مثال پر د بدر قصه مې بل ورځ درته وکړه چې ما ول چې نبی علیه السلام بنجان نیولی ول دا څه پکو اصحاب مشوره ورکړه د ابوبکر صاحب مشوره دا و چې لایک د حضرت عمر صاحب مشوره دا و چې مړی پیغمبر اجتهاد کوي چې یاره په دغه کې بخیر هغه وکړه مگر الله تهجد راوسی چې دا دی وجه وکړه و چې دی بده وای خدای حضرت عمر صاحب خبر رسیو تای لکول وجه که دا اسمه خبره فل ګور دا اجتهادی صحوه نبی علی السلام وکړه ګناه نه ده کړی هغه روا کار دا بل روا کار خوشه دا و چې وجلی وای یا بل مسله ده عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو ورن صحابی ده نو دای چې بده و نبی علی السلام مجلس ته برستی خوشی به نه کړي پیغمبر علی صلاتو و سلام ته چدی ابو جهل ناستی د عتبه بن ربیعه ناستی ابی ابن خلف ناسی امیہ ابن خلف ناسی دانو ده دا قریش ده دا مشرکان و سرداران و دارا غلی ده. پیغمبر ور تخته دی دعوت ور تکی دا خو عبد الله ابن مکتوم چرالی اغه چې بیا کښې نسی دست بالا د جې مرعت و نکی چې نبی علی صلاتو و سلام په ډیره مهمه مسله اخته دی اغه رو اساو ته دعوت ور کی اغه د ایمان دعوت ور کی ته بیا خپل د مثال په تور پاره ځکی د سورات تشبیه پښته نکی ته خپل عیب پښته نه ده معنا د ایمان په باره کې نه ده زه دا نه وایم چې د سورات تشبیه پوښتنه وکړم دغسې یو کمزورې پوښتنه چې هغه د ایمان په مقابله کې ټیټه مسله ده نفلي مسله ده دا پوښتنه وکړه نو پیغمبر علیه السلام نه ده د پوښتنه درنه تمامه شوه چې ته خو سوچ وکړه زه څه په څونه حساسه مرحله کې یم د کفارو مشران راته ناسي کې یو فله ایمان قبول کړي وطنونه په پسې مؤمنان بس ته به دلته ناسي د نفر پوښتنه کوي فلانه شي څنګه کېږي نو دلته جواب ورنه کړي دا خبره شو بدل چې دا خو اصلي مسله ده عدد جه پروعی ده و عالم باید دا کار وکي د عوام اصولي مسلې ور اصلاح کړي چې دیني ور سره اړه لري دوزخ جنت اړه ور سره لري عوام بیا پروعي خوښ کړي چې د پیر صاحب کیسه وکړي بلاني غزا کیسه وکړي د صحابي کیسه وکړي دا پروعي شي یعنی دا ستا په شان نه درځي ته مهم شي د طلاق مسلې زده کړې د ایمان مسلې زده کړې د روا او د ناروا مسلې زده کړې نو پیغمبر دغه خبر کړ چې زه خو زه د ایمان مسله وجه کفار ته بیانو ته دې چې ایسته وجوونه هغه خلکو خو ایمان رام نه وړي ولاړل الله عز وجل ونبي عليه السلام عبس وتولى ان جاءه الاعمى دغه نازل کرتش تا مختروش کی او مخ دي زني واړو چې کوم وخت روند را لي په جړاند جو سرونه ګرځا رب العالمين نبي عليه الصلاه والسلام متوجه کی په کوم خبره کی چې دلته بل مسله د دک نه پلی مسله د غوښته خو عمل پکاو دا بل ته اصولي ته مسله بیان ور خو عمل نه پکاو نو ګور هغه د عمل مسله به مهمه کړي ګور دا اجتهاد صحه نبی علی السلام ته پیرسوی نبی علی السلام کوم معیار شاو چې دا اصولی مسله ده د ایمان سره اړه لري ابل فرعي مسله ده وراسه دا خو وکړه الله عز وجل خو بیا په اسرار خبر دی نه غو هغه عمل پکې چې نبی ور وشه خدای هغه توجه پکاره اگر چوند هغه ته به ور شو وي هغه به د مخه کړي ګور رسول علی صلوات و سلام ته تنبیه ورکړه کړي نبی علی السلام ګناه کړو نیا د کړه ګناه د کوم خو ده نو دغه سی اجتهاد صحو الله تعالی د د فبارک د زم نوم پر کشه شو چې ګواکې تا ګناه کړي ته خبره پویږي د مثال په تور د بیا بنس لري چې ارتونه بیا د خبرې درته کې باقلا نه پکې چې خپل ستا شاګر یې چې هغه بیا د درته وکړي خو د بیا د بیا تاسو پښ کنزله تمامیش هغه د فرګي سره ښه کنزل تاسو دونه درنه تمامیش چې ما خو مانه پیژنم که دایس په خبره پویږي اوس خو عام خلک دغه تر ورسېدل یو دغه سي جاهل دی ضروري ابرزي مولانا دی کله مولانا پلانه فالدا مولوی دی کوم خو دی مولانا دی کوم خو دی خدا د علما او فشار کی ګستاخی دی نو خدای نه پیژنې نو خدای او هغه بل عالم ته چې هغه د جن ماهی د فاغتن فاغستر ګور لکه هغه بل ته چې ګوري خو دا مجرد یو مجرد دی پر دغه نور پیژنې شاګرد ته خدای هغه استاد خپل کچه مال میږي علمي چې دا علمي څونه استعداد لري نو دای چې فاغستر ګورته ګوري خدای د سبا راوي د ساغ ماته د زمان میږي د خلکو پر چم ولکه دا ورته څنګه نو دلته دا قریب دی هغه بعید دی نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې لا تدير محبوب دي رحمت للعالمين يا ابو اذا لا محبوب يا مشغول حبيب الله يقول ناغه استاسر دغ اجتهاد صح و امنه مناسبه چتا وکړه نو په ځن تعبیر ځنی وکي کدا اس په دوار جواب فائدې لس اول جواب چی شو هغه دا و چې پیغمبر تخفل ارت عبادت چې ورش کاری دل بارے ول مان لکه ګنا چې مکړي پر عبادت من ذکر الا هغه د کمه چې د فزر کې احساس او فزن به تعبیر کی دوهم هغه اجتهاد صح و چې ځنی زایونه کړی هغه ځنی مراد جنو کدا اس په خبره فائدې لس نو د آیات ترجمه زبیر تراوام چې فعلم نو تفوس په دې خبره چې انه لا اله الا الله پیغمبر د شنو چې د مخه نه پېدی معنا پر دا خبره پر دا علم بقا او استقامت او دغه کلمه د ځنه و نه باسي لا اله الا الله چې نسته د یقض عبادت مگر نه الله واستغفر او تطلب د مغفرت وکړي ذنبك خپل ګناه معنا اجتهاد سهو لري چې کړي او الله پاکره معافيك کني الله خو نه پنيسي خو بیا بار بستاز را عربس ولل مؤمنين د مؤمنانو د پاره هم دعا کوا والمؤمنات او د مؤمنات د پاره هم دعا کوا والله الله پاک يعلم علم متقلبكم پر اغزای د ګرځې دوره ګرځې دوستي شپکش اوړی را اوړی مسافرونه کوي و مسواکم فزای کې د اوسې دوستي پر دغه دواړو باندې راو تلا علم رزین پټه دای نشه نو استقامت پر جن کوه ته د سینې زای پټه درې چې بار ودل ته جن نه غواړي خدای به سی وینې رز بلا د کار بو وکم دای د استقامت امر وکي چې نه په کوپار کې حساب سي نه په منافقینو کې حساب سي بلکې په مخلصو مؤمنونو کې حساب سي او الله عز وجل مشفق شي ساک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.